reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 czerwca, minęła 20. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Po eurowyborach czas na obsadzenie unijnych stanowisk, jutro nieformalny szczyt w Brukseli. Joe Biden walczy o reelekcję, zbiera pieniądze na kampanię wyborczą. Smutek po przegranej, ale jest apetyt na więcej. Polska przegrała z Holandią. Premier Donald Tusk przyleciał do Brukseli, gdzie weźmie udział w jutrzejszym nieformalnym szczycie Rady Europejskiej. Szefowie państw i rządów będą omawiać obsadzenie najważniejszych stanowisk w Unii. Szefa Komisji Europejskiej i szefa Rady Europejskiej. Donald Tusk i premier Grecji Kyriakos Mistokatis mają być głównymi negocjatorami stanowisk z ramienia Europejskiej Partii Ludowej. Największe szanse na pozostanie w fotelu szefowej Komisji Europejskiej ma ponownie Ursula von der Leyen. Na przewodniczącego Rady Europejskiej typowany jest były premier Portugalii António Costa z centrolewicy, a szefową unijnej dyplomacji miałaby zostać premierka Estonii Kaja Kallas. Jeśli jutro na nieformalnym szczycie nie będzie porozumienia, dalsze negocjacje odbędą się za 10 dni na szczycie unijnym kończącym pierwsze półrocze. 30 milionów dolarów, tyle sztab wyborczy Joe Bidena zebrał na kampanię wyborczą podczas specjalnego wydarzenia w Los Angeles. Jego uczestnikami byli m.in. gwiazdy Hollywood, Julia Roberts oraz George Clooney, a także były prezydent Barack Obama. Przedstawiciele kampanii Joe Bidena poinformowali, że zebrali w Los Angeles 30 milionów dolarów, co stanowi rekordową sumę na pojedynczą zbiórkę demokratów. Bilety na to wydarzenie kosztowały 250, nawet do 500 tysięcy dolarów. Impreza była zamknięta, a media nagrywały jej uczestników na zewnątrz. To cudowne jest zobaczyć na scenie dwóch prezydentów, obecnego Joe Bidena oraz byłego Baracka Obamy, mówili uczestnicy wydarzenia. Głównym jego punktem było wysłuchanie na żywo wspólnego wywiadu Joe Bidena i Baracka Obamy, który przeprowadziła znana amerykańska gwiazda telewizyjna Jimmy Kimmel. Prezydent ponadto wygłosił serię surowych ostrzeżeń przed tym, co może przynieść druga kadencja Donalda Trumpa, uznając wybory prezydenckie w 2024 roku za punkt zwrotny w historii Ameryki. Ze Stanów Zjednoczonych dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Piłkarska reprezentacja Polski przegrała z Holandią 1-2 w rozegranym w Hamburgu meczu grupy D Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni objęli prowadzenie w 16 minucie po bramce Adama Buksy. Obrońca Jan Bednarek mówił Polskiemu Radiu po meczu, że zabrakło trochę szczęścia. To był intensywny mecz, dobry mecz i myślę, że jedyne czego brakowało to tego dobrego wyniku, takiej wisienki na torcie. Niestety musimy łapać wiele pozytywów z tego meczu i wyciągnąć wnioski. Polscy piłkarze zmierzą się jeszcze w grupie D z Austrią i Francją. Dania tymczasem zremisowała swój pierwszy mecz na Euro, zremisowała ze Słowenią 1-1. Duńska prasa donosi, że tysiące duńskich kibiców, którzy przyjechali do Stuttgartu na dzisiejszy mecz, już wczoraj wieczorem doprowadzili do braku piwa w pubach w centrum miasta oraz w strefach kibica. Duńskie media relacjonują, że gospodarze wpadli w panikę z tego powodu. Tam, gdzie jedziemy, zawsze braknie piwa, nawet w takim kraju jak Niemcy, napisała gazeta BT. Na jej łamach nadzorujący oficjalne strefy kibica UEFA Jörg Köpfler tłumaczył, że duńskich kibiców przyjechały tysiące i organizatorzy nie byli przygotowani na tak wielkie pragnienie. Reportaż kanału telewizji TVT pokazał, jak kibice najpierw czekali godzinę na zakup talonów, a później drugie 60 minut na ich realizację. W pewnym momencie zniecierpliwieni fani utworzyli czerwono-biały pochód i tłumnie poszli po złoty trunek do miasta, lecz tam go też nie kupili, bo większość niemieckich sklepów jest w niedzielę zamknięta. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu i zanikającymi burzami na wschodzie kraju, miejscami mgły. Temperatura minimalna od 11 stopni na Pomorzu i w centrum do 17 na krańcach południowo-wschodnich, a w kotlinach podgórskich od 8 do 10 stopni. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Jest 5,5 minuty po 20. Zanim zaczniemy, to krótki, ale ważny komunikat. Z żalem musimy odwołać jutrzejsze spotkanie z norweską pisarką Mają Lundę. To spotkanie miało odbyć się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale z powodu problemów ze zdrowiem autorka nie przyleci do Polski. No więc do zdrowia, szybkiego jej życzymy powrotu, a my za całą tę zaistniałą sytuację od nas niezależną oczywiście przepraszamy. Wszystkie książki świata. Michał Jakubik, Michalina Bieńko, Maciej Jankowski i Michał Nogaś. Zapraszamy na kolejne spotkanie z literaturą ze świata. Dziś temat bardzo ważny i bardzo aktualny. Przed nami wizyta na zachodnim brzegu Jordanu. Hello, this is Reza Shahadi speaking from Ramallah on Western Bank, Palestine, talking to Trojia Polish Radio. Radia Szehadech, rocznik 1951, jeden z najważniejszych pisarzy palestyńskich i jeden z najwybitniejszych tamtejszych prawników. Krótko o jego rodzinie. Urodził się w Ramalli wśród palestyńskich chrześcijan, sam jest chrześcijaninem. Jego dziadek był sędzią w czasach brytyjskiego mandatu Palestyny. Rodzina uciekła w 1948 roku, gdy powołano do życia państwo Izrael, z rodzinnego domu w Jaffie do Ramalli na zachodnim brzegu. Ojciec Radży, Aziz, także prawnik, zajmował się obroną praw obywatelskich. And then in 1967 again there was the occupation of the Ramallah and the West Bank and Gaza and East Jerusalem, and he came up with this idea that the only way to end the conflict is by establishing a Palestinian state next to Israel. A potem w 1967 roku rozpoczęła się okupacja Ramali, zachodniego brzegu, Gazy i wschodniej Jerozolimy. Wpadł wówczas na pomysł, że jedynym sposobem zakończenia konfliktu byłoby utworzenie państwa palestyńskiego graniczącego z Izraelem. Opowiadał się za tym i dołożył wszelkich starań, aby to swoje marzenie urzeczywistnić. Jednak Izrael odmówił. Odmówiły zresztą także państwa arabskie. Jego życzenie nigdy się nie zmaterializowało. Dziś wciąż właśnie o to walczymy, o niepodległe państwo palestyńskie istniejące obok państwa Izrael. I jeszcze kontynuując przedstawienie naszego gościa, Radża Szehadech, syn Aziza, poszedł w ślady ojca, ukończył studia w Bejrucie, a następnie udał się do Europy. I studied law in London and came back to Ramallah and found out that the claim of the Israelis that the Israel is a benevolent occupation that is not complying with international law is totally false. And so I started looking at the legal changes that Israel has made. Po studiach prawniczych w Londynie wróciłem do Ramali i przekonałem się, że twierdzenie Izraela, jakoby jego życzliwa okupacja była zgodna z prawem międzynarodowym, jest całkowicie fałszywe. Zacząłem z bliska, na własne oczy, przyglądać się zmianom prawnym wprowadzanym przez Izrael w celu umożliwienia temu państwu przejmowania palestyńskiej ziemi i budowania na niej nowych osiedli. Przejrzałem wszystkie rozkazy opublikowane przez wojsko w tej sprawie. Było ich ponad 1000. Napisałem wówczas swoją pierwszą książkę, The West Bank and the Rule of Law, Zachodni Brzeg i Rządy Prawa. Opisałem i wyjaśniłem w niej, jak rozległych zmian dokonał Izrael w przepisach dotyczących posiadania ziemi i dlaczego stały one w sprzeczności z prawem międzynarodowym, które zabrania okupantowi takich działań. Wykazałem, że ich celem było umożliwienie budowy nowych osiedli. And then I established Haq. It was the first human rights organization in the occupied territories and in the Arab world, actually. And Al-Haq started making more studies about the changes in the law and the human rights violations. Następnie wziąłem udział w stworzeniu Al-Haq, pierwszej organizacji praw człowieka na terytoriach okupowanych i w zasadzie w całym świecie arabskim. Zaczęła ona prowadzić kolejne badania na temat zmian w prawie dotyczącym ziemi, a także w kwestii gwałcenia praw człowieka. Wkrótce potem napisałem drugą książkę, Occupier's Law, prawo okupantów, dużo bardziej złożoną w kontekście treści. Przeanalizowałem w niej wszystkie zmiany w prawie i wszystkie przypadki powstania osiedli i prób ich budowy. Gdy w Waszyngtonie rozpoczęły się negocjacje z Izraelem, dołączyłem do palestyńskiej delegacji jako doradca w zakresie prawa i moim zadaniem było przekazywanie informacji grupie negocjatorów na temat zmian wprowadzanych przez Izrael. Chodzi o przepisy, które należało odrzucić, bo w przeciwnym wypadku doszłoby do tego, co nazywam konsolidacją okupacji, nie zaś do jej zniesienia. Kiedy jednak zrozumiałem, że mój trud jest daremny, wróciłem do Palestyny. Porozumienia z Oslo zostały podpisane i były wielkim rozczarowaniem. Nie cofnęły one żadnej ze zmian, których dopuścił się Izrael. W rzeczywistości umocniły jedynie prowadzoną przez niego okupację. Napisałem o tym kilka kolejnych książek, a następnie poświęciłem się tworzeniu literatury. Pierwszy był Obcy w domu, gdzie pisałem o mojej rodzinie, o tym jak została zmuszona do opuszczenia Jafy i jak za nią tęskniła. Potem przyszły kolejne, również literackie. I tak aż do najnowszej. Dlaczego Izrael boi się Palestyny? I właśnie ta zaledwie 100-stronicowa ostatnia książka, która w tym tygodniu ukazała się w Polsce w przekładzie Anny Sack, jest bezpośrednim powodem naszego spotkania. Spotkania na odległość, bo Szehadeh od wielu miesięcy, o czym jeszcze powie, nie rusza się ze swojego domu. To jest obecnie zbyt niebezpieczne. Mam też wielką prośbę do wszystkich, którzy są dzisiaj z nami. Prośbę o uważność. Kiedy Szehadeh będzie mówił o państwie Izrael, nie będzie mówił o Żydach, o mieszkańcach Izraela. Antysemityzm jest obcą mu postawą. Kiedy będzie mówił o Palestyńczykach, nie będzie mówił o Hamasie. Powie o nim tylko tam, gdzie to konieczne w kontekście naszej rozmowy. To są istotne rozróżnienia. Chodzi o rozmowę właśnie, a nie o agresję. Chodzi o to, byśmy się wzajemnie słuchali i usłyszeli. Wróćmy zatem do opowieści Radży Szehadeha. Powiedział pan, że od pewnego czasu, od długiego czasu, bo od powrotu z Londynu, mocno zaangażował się w działalność na rzecz obrony praw Palestyńczyków, praw człowieka na terytoriach okupowanych. Ale czy nie obawiał się pan tego, że może zapłacić za to cenę najwyższą? Czy towarzyszył i wciąż towarzyszy panu strach? Always there was a threat, always, but I had to do something, and this was my way of contributing to the resistance, and I did it, and was very careful in always. Zawsze zagrożenie istniało zawsze, ale po prostu musiałem coś zrobić i to był mój sposób na okazanie oporu, przyłączenie się do niego. Działałem bardzo ostrożnie, tak by Izrael nas nie powstrzymywał. Nie zrobił tego, ponieważ udało nam się nawiązać międzynarodowe relacje. Znakomitą ochroną okazało się dla nas Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników, z którym współpracowaliśmy. Rozpoczęliśmy też działania z organizacjami praw człowieka na całym świecie. Stało się jasne, że będą nas wspierać, że zawsze będziemy mogli na nich polegać. Przez lata kontynuowaliśmy naszą wspólną pracę. To jednak nie zmienia faktu, że nieustannie żyliśmy i żyjemy w strachu, że mimo wszystko i w każdej chwili możemy zostać zatrzymani, że mogę być aresztowany. Mój ojciec wielokrotnie wzywany był przez armię. Słyszał od wojskowych: musi pan powstrzymać swojego syna przed kontynuowaniem działalności przeciwko Izraelowi. I was young, and as a young person you are driven, and I was so driven and so determined to continue this work that I didn't think twice about it. Byłem młody i tak zdeterminowany, tak nakręcony, by kontynuować tę pracę, że nie zastanawiałem się nad tym dwa razy. Po prostu zdecydowałem się podjąć ryzyko. Nie migałem się. To pewnie także kwestia wieku. Byłem młody, a wówczas wie się, że to, co się robi, jest słuszne, ważne i konieczne, że wymaga kontynuacji. Tak właśnie było w moim przypadku. Przyglądaliśmy się wszystkim przypadkom łamania praw człowieka, torturowaniu więźniów, wyburzaniu domów, wywłaszczaniu ziem i budowaniu nielegalnych osiedli. Dla mnie najważniejsze były akurat nielegalne osiedla, sposób, w jaki są budowane, jak narusza się przy tym prawo międzynarodowe, a także jaki tego typu działania będą miały w długiej perspektywie wpływ na procesy zachodzące w kraju. Zdobyłem sporą wiedzę na temat osiedli, ich powstawania oraz wykorzystywanych w tym przypadku podstaw prawnych, nielegalnych w świetle prawa międzynarodowego. Stałem się ekspertem w tych sprawach. Wiedzę i doświadczenie wykorzystałem, by ujawnić przed całym światem to, co robi Izrael. Książka Szehadecha. Zresztą, jeśli mieliby Państwo ochotę ją przeczytać, to oczywiście mamy egzemplarze. Można do mnie pisać książki@polskieradio.pl. Na okładce tej książki widać drogę otoczoną murem. Ktokolwiek był na terytoriach palestyńskich kiedykolwiek, miałem kilkukrotnie okazję, no to doskonale kojarzy takie miejsca, miejsca kontroli, przejścia na drugą stronę, wysokie mury, drut kolczasty pod napięciem. No tak to właśnie wygląda, jak na okładce książki Dlaczego Izrael boi się Palestyny. Ta najnowsza książka, składająca się z dwóch poruszających esejów, zaczyna się następująco. Koniec lat 80. i początek 90. XX wieku były na świecie czasem nadziei. Zimna wojna miała się ku końcowi. Latem 1987 roku David Bowie zaśpiewał pod murem berlińskim, niejako torując drogę temu, co miało się tam wydarzyć dwa lata później. 9 listopada 1989 roku, gdy rzecznik NRD-owskiej Partii Komunistycznej ogłosił zmianę w relacjach Berlina Wschodniego z Zachodem, wtedy to się wydarzyło. Od północy obywatele NRD mogli swobodnie przekraczać granice państwa. No i mur runął. Tymczasem w Republice Południowej Afryki rozgrywały się pozytywne wydarzenia, których punktem kulminacyjnym stały się wybory przeprowadzone 27 kwietnia 1994 roku, w których głosować mogli wszyscy obywatele, niezależnie od koloru skóry. Gdy RPA uchwaliła ustawę o spisie ludności, wedle której odmawiano ludziom praw na podstawie segregacji rasowej, apartheid został faktycznie zdemontowany. Pierwsze pytanie, które pragnę tutaj zadać, pisze Szehadech, brzmi: dlaczego te budzące nadzieje wydarzenia, które doprowadziły do naprawy długoletniej i powszechnej niesprawiedliwości, nie skłoniły rządu izraelskiego do zakończenia okupacji palestyńskich terytoriów okupowanych, rozstrzygnięcia kwestii spornych między Palestyńczykami i Izraelczykami oraz do wprowadzenia trwałego pokoju? Well, there's no question that the Palestinians in the occupied territories and in Israel itself are living under an apartheid regime. There's no question at all about that. And yet, when the apartheid regime in South Africa was finished and they created a situation where everyone was equal. Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że Palestyńczycy zarówno na terytoriach okupowanych, jak i w samym Izraelu żyją w reżimie apartheidu. A jednak, gdy apartheid w Republice Południowej Afryki upadł i stworzono system, w myśl którego wszyscy obywatele stali się równi wobec prawa, Izrael nie potraktował tego rozwiązania jako wskazówki, jako możliwości wyboru tego samego rozwiązania w przypadku Palestyny i jego samego. Pierwszym pytaniem, które stawiam w mojej nowej książce, jest właśnie to. Dlaczego Izrael nie zainspirował się przykładem RPA, by stać się normalnym państwem? Palestinians are not equal. They live in the West Bank under a regime which is discriminatory. They don't have freedom of movement. They don't have right to expand their build anywhere. They're restricted to certain areas. Palestyńczycy nie są równi wobec prawa. Żyją na zachodnim brzegu pod władzą tych, którzy ich dyskryminują. Nie mają swobody przemieszczania się. Nie mają prawa do rozbudowy swoich osiedli. Nowe budynki mogą powstawać tylko we wskazanych strefach. Odbiera się im ziemię, by przekazać ją Żydom z Izraela pod budowę nowych osiedli, by wspierać ich ekspansję. Dyskryminacja występuje na wszelkich możliwych poziomach. Wszędzie widać dysproporcje między sposobem traktowania Palestyńczyków i Żydów. Wszystkie zasoby na zachodnim brzegu i terytoriach okupowanych są wykorzystywane przez Izraelczyków. My nie mamy do nich dostępu, nawet do wody. When the occupation began, they managed to survey all the artesian wells and all the sources of water, and they put meters and prevented Palestinians from building from digging new wells. Kiedy rozpoczęła się okupacja, udało im się zabezpieczyć wszystkie studnie, wszystkie dostępne źródła wody. Założyli liczniki i uniemożliwili Palestyńczykom kopanie nowych studni. A w przypadku starych studni ograniczyli ilość wody, którą można z nich pobierać. Tak więc woda na zachodnim brzegu znajduje się całkowicie pod kontrolą Izraela. A teraz, kilkanaście dni temu, poinformowano nas, że w regionie Betlejem po raz kolejny ograniczono ilość wody, która ma być dostępna dla Palestyńczyków. I tak w lecie Palestyńczycy bardzo cierpią z powodu jej braku. Kontrola nad dostępem do wody jest prowadzona przez Izrael, określona przez dyskryminującą nas politykę Izraela. Tak jest z dostępem do wszystkich zasobów z ziemią włącznie. Nie możemy się więc rozwijać. Well, the natural resources are not available. The land is not available. We cannot expand our, you know, Ramallah, for example, or Jenin, or Tulkarem, or Nablus are all. Na przykład Ramallah, Jenin, Tulkarem czy Nablus to miasta, na które nałożono ograniczenia. Nie pozwalają one na rozbudowę wykraczającą poza obszary wyznaczone przez Izrael jako dostępne dla Palestyńczyków 20 lat temu. Zatem wraz z postępującym wzrostem liczby ludności oznacza to, że miasta stają się coraz bardziej zatłoczone, ale ziemia wokół nich jest udostępniana osadnikom, nie Palestyńczykom. There is discrimination on the availability of land, which is shared unequally by the settlers and the Palestinians. Te słowa, przypomnę, wypowiada prawnik i pisarz Raja Shehadeh, od kilku dekad walczący o prawa obywatelskie Palestyńczyków mieszkających na terytoriach okupowanych. Niby wszystko wszyscy wiedzą, często prowadzimy dyskusje. Wydaje nam się, że mamy całkowite przekonanie co do poglądów i wszystko na temat tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, jest dla nas jasne. No nie wiem. Po wysłuchaniu tego, co mówi Raja Shehadeh, do głowy przychodzi, kiedy się słyszy te opowieści, najprostsze pytanie. A brzmi ono, dlaczego tak jest? The reason is that Israel is afraid of the existence of Palestine. If they recognize Palestine, then they have to recognize that the Israeli myth, foundation myth, is false. The foundation myth of Israel is that there was never a Palestine and Israel was established in an empty land devoid of people. Powodem jest fakt, że Izrael obawia się Palestyny. Obawia się jej istnienia. Gdyby uznali nasze państwo, Palestynę, musieliby przyznać, że ich mit założycielski państwa Izrael, jest fałszywy. Zakłada on bowiem, że nigdy nie było Palestyny, a Izrael został stworzony na pustej ziemi, ziemi bez ludzi. Nie są w stanie uznać i zaakceptować faktu, że Izrael powstał na terenach palestyńskich lub że po prostu zastąpił Palestynę. Twierdzą, że przed powstaniem ich państwa niczego tu nie było. Nie chcą zrewidować tego mitu założycielskiego. To oznaczałoby właśnie uznanie państwa palestyńskiego. At the same time, peace is something that Israel fears because it is war and the dangers that they perceive is what brings them together. So before the Gaza war, for example, there was a threat of a civil war in Israel, which many people warned about, and the war brought them all together and made them united. Jednocześnie Izrael obawia się pokoju. Stan wojny, stan zagrożenia to coś, co ich łączy i jednoczy. Przed wybuchem obecnej wojny w Gazie istniało na przykład zagrożenie wybuchu wojny domowej w Izraelu. Wiele osób otwarcie przed tym przestrzegało. Teraz znów wszyscy są zjednoczeni. Wojna jest więc dla Izraela niezwykle ważna, bo scala podzielone społeczeństwo. Ekstremistów, ludzi religijnych i świeckich. Na co dzień występujące między nimi różnice są nie do pogodzenia. Wyznawane przez nich wartości są nie do pogodzenia. Bez zagrożenia zewnętrznego, bez wojny, może rozpocząć się walka wewnętrzna. Wojna domowa. Uważa tak wiele osób. Przestrzegał przed tym swego czasu były dyrektor Mossadu, Tamir Pardo. Powiedział to wprost. Państwu grozi wojna domowa między Haredim, ortodoksyjnymi Żydami, a świeckimi. Inna ważna osoba powiedziała z kolei, że w rzeczywistości istnieją dwa państwa. Królestwo Izraela, Królestwo Judy oraz Państwo Izrael. I nie da się tego pogodzić. W końcu dojdzie do walki, która zmieni się w wojnę domową. To dlatego Izrael boi się pokoju. Boi się pokoju. And the two are irreconcilable and they can eventually fight and a civil war would ensue. Israel fears peace, fears peace. Bardzo mocne słowa, trzeba przyznać, tym bardziej, że przez lata mówiło się przecież o procesie pokojowym. Obie strony rozmawiały, były napięcia. powstania palestyńskie, czyli intifady, były operacje wojskowe w Strefie Gazy czy na zachodnim brzegu Jordanu, no ale próbowano rozmawiać. Nie zawsze sytuacja zdawała się być tak tragiczna, jak to ma miejsce dziś. Of course not. There were attempts, and Zach Rabin was one of them. But notice that when he wrote in the Oslo Agreement, the recognition was not of Palestine, but of the PLO. Oczywiście, że nie. Były próby porozumienia i Yitzhak Rabin był jedną z tych osób. Ale należy zauważyć, że gdy podpisał porozumienia z Oslo, zgodził się w rzeczywistości na uznanie OWP, Organizacji Wyzwolenia Palestyny, jako przedstawiciela Palestyńczyków, nie zaś państwa palestyńskiego. Tymczasem OWP uznała Izrael. Jak widać, nie chodziło tu o wzajemność. Potem Rabin, który próbował doprowadzić do zawarcia pokoju, został zamordowany przez zwolennika prawicy. Zabójstwo premiera Rabina było poważnym ciosem dla procesu pokojowego i bez wątpienia znakiem, że religijna prawica pozostanie nieugięta w torpedowaniu wszelkich prób porozumienia i trwa w tym do dziś. Cieszą się nie tylko z osłabienia autonomii palestyńskiej ustanowionej w wyniku porozumień zawartych w Oslo, ale także stopniowego ograniczania jej praw, ograniczania tego, co miało wydarzyć się w ramach procesu pokojowego. Wyeliminowaniu wszelkich ustępstw, jakie Izrael poczynił na rzecz Palestyńczyków w wyniku tamtego porozumienia. Choćby takiego jak oddanie autonomii administracji jurysdykcji terytorialnej nad strefą A, która stanowi 17% jej obszaru. Tak więc te 17% postanowiono nam odebrać. Prawica religijna chce się z tego wycofać i ostatecznie przyłączyć cały zachodni brzeg i strefę Gazy do Izraela. To revoke and to eventually make possible to annex the entire West Bank and Gaza Strip to Israel. Yitzhak Rabin, który w 1993 roku w Oslo porozumiał się m.in. z Yasserem Arafatem, szefem OWP, a następnie potwierdził to porozumienie poprzez złożenie podpisów w Waszyngtonie w obecności ówczesnego prezydenta USA Billa Clintona, został zamordowany przez Igala Amira, obywatela Izraela, w samym centrum Tel Awiwu 4 listopada 1995 roku. Nadciągały wybory, a przeciwko porozumieniu opowiadał się, wręcz uważał je za zdradę. Bibi Netanyahu, obecny premier Izraela. I w tej sprawie polecam tym, którzy nas słuchają, a nie widzieli, filmy dokumentalne przygotowane przez światowe telewizje, od BBC po Al Jazeera. Można je znaleźć w sieci, gdzie nikt tych faktów, które teraz przedstawiłem, nie podważa. Świat od dawna próbuje konflikt na Bliskim Wschodzie rozwiązać. Zajmuje także zdanie w kwestii, o której przed chwilą mówił Raja Szehadech. Przejmowania ziemi, budowy nowych osiedli. Yeah, you know, they speak about the that it is in violation of the international, but they don't act on it. So the United States, for example, helps finance the settlements and makes it possible for Israel to afford to build these settlements, which are very expensive. Tak, mówią o tym. Przyznają, że jest to pogwałcenie prawa międzynarodowego, ale niczego z tym nie robią. Nie działają w tym kierunku. Stany Zjednoczone na przykład wspierają finansowo budowę osiedli i umożliwiają Izraelowi jej prowadzenie. Są to bardzo drogie przedsięwzięcia. A jednocześnie twierdzą, że te osiedla są nielegalne w świetle prawa międzynarodowego. Ale nie wystarczy złożyć takiej deklaracji. Należy działać. Świat Zachodu nigdy niczego jednak w tej sprawie nie uczynił. Teraz zaczynają jakoby przyglądać się sytuacji i zapowiadają nałożenie sankcji na niektórych osadników. Ale to przecież nie wystarczy. Wpływ Izraela i osadników na krajobraz, na to, jak wygląda dziś nasza ziemia, jest ogromny. Jestem turystą. Lubię wędrować po wzgórzach Palestyny. Kiedyś było to wspaniałe zajęcie. Znakomicie się po nich spacerowało. Jednak z biegiem lat wybudowano na nich coraz więcej osiedli, które doprowadziły do zniszczenia naszych wzgórz, a osobom takim jak ja uniemożliwiły dalsze wędrówki. And yet, over the years, more and more settlements were built and destroyed these hills and made it impossible now to walk because of the violent settlers who threaten anyone who comes walks on these hills and shoot at them. Brutalni, przemocowi osadnicy grożą każdemu, kto pojawia się na ich ziemi, chce przejść przez teren osiedla czy spacerować po wzgórzach, a następnie strzelają w ich kierunku. Zaledwie kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że kobiety, które w leżącej 5 kilometrów od Ramali wiosce Ein Kinia spacerowały po okolicy, zostały napadnięte przez osadników. Strzelano do nich. krzyczano, że mają się nigdy więcej nie pokazywać w tej okolicy. Zatem spacerowanie po wzgórzach, uprawianie sportu nie przynosi już żadnej radości. Wzgórza Palestyny zostały zniszczone przez osiedla osadników. Wiele z nich zamieniło się już w miasta. Zdewastowano krajobraz. Zalano go betonem, tworząc drogi i budynki. Drogi zbudowano w linii prostej, bez zachowania struktury terenu. Wszystko po to, by osadnicy w jak najkrótszym czasie mogli dojechać z domów do pracy. Wzgórza zniszczono na wiele sposobów. To tragedia. Dla nas, ale i dla całego świata. Były przecież piękne. Warto było przyjeżdżać, by je podziwiać, by czerpać z tego radość. Osiedla budowano sukcesywnie, przez cały czas. Ale po zawarciu porozumień z Oslo ich budowa przyspieszyła. Po 1993 roku ich liczba potroiła się. A od czasu wybuchu wojny w Gazie, pod jej płaszczykiem zbudowano jeszcze więcej i osiedlono tam jeszcze więcej brutalnie zachowujących się osób, które podejmują działania przemocowe. Dzieje się to teraz w bardzo szybkim tempie. Coraz więcej ziem jest przejmowanych, odbieranych nam, a całościowo ta sytuacja trwa nieprzerwanie od 1979 roku, a w zasadzie od początku okupacji, od roku 67. Menachem Begin, premier Izraela, zdał sobie sprawę, że jeśli pozostawi sprawę wyłącznie religijnym Żydom, państwo nie będzie w stanie przyciągać nowych osadników, większej ich liczby. Państwo zaczęło więc zachęcać Izraelczyków ekonomicznie, by zmienili miejsce zamieszkania i zdecydowali się na osiedlenie na terenach palestyńskich, które przejęło. Dzięki temu coraz większa ich liczba zaczęła zamieszkiwać na terenie zachodniego brzegu i we wschodniej Jerozolimie. Religious Jews, it will not be possible to attract more settlers, so he started giving economic incentives to the Israelis to come and settle, and the economic incentives made many more people come and settle in the West Bank and East Jerusalem. Mnie jednak, muszę się przyznać, wciąż nie daje spokoju to słowo, które pojawia się już na początku książki Szachadecha. Dlaczego Izrael boi się Palestyny, to jest tytuł, przypomnę, i powraca w niej niczym bumerang. Apartheid. Przypomnę definicję. Ideologia głosząca konieczność osobnego rozwoju społeczności różnych ras. Adekwatne słowo? Well, thank you for your question. It's a very good question, because in fact, and this is exactly apartheid. In fact, the settlements in and the life of the settlers in the settlement. Dziękuję za to bardzo dobre pytanie. W rzeczywistości to, z czym mamy do czynienia, to apartheid. Dzięki decyzjom, dzięki manewrom prowadzonym przez Izrael na polu prawnym, kolejne powstające osiedla stały się częścią państwa Izrael. Obowiązuje na ich terenie prawo izraelskie. Życie toczy się tam według izraelskich standardów. Warunki życia, sektor usług, rozporządzenie obowiązujące na terenie osiedli jest dokładnie tak, jak w Izraelu. Sektor usług i infrastruktura stoją na znacznie wyższym poziomie niż w przypadku terenów palestyńskich położonych tuż obok nich. I to wszystko udało się osiągnąć bez oficjalnego anektowania okupowanych terytoriów. Stało się to możliwe dzięki zabiegom prawnym. Pozwoliły one zacząć stosować izraelskie prawo bez przyłączania osiedli oficjalnie do terytorium państwa Izrael. Next through legal maneuvers that enabled them to apply Israeli law to the settlements without annexing the settlements to Israel. Well, the settlers, you know, are they're not all violent, but those are the settlers that are violent are determined to throw the Palestinians out of the land in order to make ethnic cleansing. Cóż, oczywiście nie wszystkich osadników cechuje brutalność, skłonność do przemocy. Jednak ci, którzy zachowują się w ten sposób, są zdeterminowani, aby wyrzucić Palestyńczyków z ich ziemi. I działa to na zasadzie czystek etnicznych. Są przekonani, że mogą to zrobić, utrudniając Palestyńczykom codzienne życie, w zasadzie uniemożliwiając prowadzenie go. W skład obecnego rządu Izraela wchodzą minister finansów, osadnik, minister, któremu podlega policja, również osadnik. Minister finansów za pomocą różnych dostępnych mu środków wywiera presję na Palestyńczykach mieszkających na terytoriach okupowanych. I tak na przykład 144 tysiące pracowników, którzy pracowali na terenie Izraela, nie może obecnie chodzić do pracy. a podatki, które pobierane są przez państwo Izrael, niejako w imieniu Palestyńczyków, by zapewnić im możliwość funkcjonowania, nie zostały przekazane potrzebującym. Osadnicy, zgodnie z decyzją ministra odpowiadającego za działania policji, zostali uzbrojeni. I dzięki temu, przy wsparciu armii, atakują Palestyńczyków. Niedawno zaatakowali pasterzy przy Dolinie Jordanu. Udało im się też wypędzić mieszkańców 20 wiosek, a następnie przejąć ich ziemię. Osadnicy nakręcają też atmosferę pogromową w różnych częściach obszarów, gdzie osiedla graniczą z terenami zamieszkałymi przez Palestyńczyków. Palestyńczycy nie są w takich sytuacjach chronieni ani przez policję palestyńską, która na te tereny nie ma wstępu, ani przez armię izraelską, która stoi z boku i przygląda się temu, jak nielegalnie i brutalnie zachowują się osadnicy. Żołnierze stoją, nie ruszają się, nie robią nic, by chronić atakowanych. Palestyńczycy nie czują się ochraniani, bezpieczni, a osadnicy nabrali przekonania, że mogą z nimi robić, co tylko chcą, więc zwiększają swoją brutalność oraz intensyfikują działania mające utrudnić Palestyńczykom życie codzienne tak, by ci zdecydowali się wyjechać. Na tym polega ta polityka, na prowadzeniu czystek etnicznych wobec Palestyńczyków. Well, you know, the land use planning department is controlled by the Israelis, called civil administration, which is an Israeli civil administration. Departament Planowania Przestrzennego jest kontrolowany przez Izraelczyków. Nazywa się administracją cywilną, która w rzeczywistości stała się izraelską administracją cywilną. Decyduje więc, że na przykład obszar 100 tysięcy dunamów, gdzie jeden dunam to 0,1 hektara, jest obszarem zabudowanym. Tworzy plany dla osiedli, a następnie uchwala prawo. Dzięki temu na tej ziemi budować mogą osadnicy, a nie Palestyńczycy. Ziemie znajdują się finalnie w rękach Izraelczyków, którzy wykorzystują je wyłącznie na rzecz osadników i powstawania nowych osiedli. Use are in the hands of the Israelis and they use it entirely for the sole benefit of the settlers. Well, you know, when you look from Ramallah, all around you see settlements all around it. Gdy spojrzysz na to z perspektywy Ramali, gdy rozejrzysz się dookoła, wszędzie widzisz osiedla osadników. Każdy możliwy skrawek ziemi wykorzystywany jest w ten sposób. Osiedla znajdują się wokół każdego miasta i wioski na zachodnim brzegu. Większość ziem wokół została przejęta i to do tego stopnia, że od 8 miesięcy nie mogę w zasadzie opuścić Ramali, ponieważ musiałbym przejeżdżać przez obszary, które stały się dla mnie i dla Palestyńczyków niebezpieczne z powodu atakujących osadników oraz blokad drogowych stawionych przez Izraelczyków po to, by utrudnić Palestyńczykom przemieszczanie się. Zmiany w kwestii zagospodarowania przestrzeni oraz prawa do przemieszczania się drastycznie się zmieniły. W ciągu ostatnich 8 miesięcy uległy niesamowitemu pogorszeniu. Nie podam w tej chwili dokładnej liczby, nie znam świeżych danych w procentach, ale obszar, który został nam odebrany, jest ogromny. And the amount of land that has been taken is, I don't know the percentage, but it's a huge percentage. Faktycznie wszystko zmieniło się 7 października ubiegłego roku, atak Hamasu na Izrael. Ponad 1200 osób zabitych, blisko, szczęśliwie 300 osób wziętych do niewoli. Jak pan zareagował na tę wiadomość? Well, I realized that Gaza Strip had been under siege for 16 years and the blockade is an act of war. And so an act of war is can be resisted under international law. And so when the Hamas acted and go through the barrier. Miałem przede wszystkim świadomość, że oblężenie Strefy Gazy trwa od 16 lat, a jej blokada jest w rzeczywistości aktem wojny. Zgodnie z prawem międzynarodowym, aktom wojny można się przeciwstawiać. Kiedy więc Hamas działał w odpowiedzi na ten akt i działo się to na granicy, w miejscu, gdzie powstała granica między Izraelem a Strefą Gazy, działał w myśl tego rozumowania w sposób legalny w ujęciu prawa międzynarodowego. Kiedy jednak Hamas poszedł dalej, przekroczył tę barierę i zaczął mordować cywilów na południu Izraela, było to działanie przestępcze i nie do zaakceptowania. Pomyślałem, gdy to wszystko się wydarzyło, gdy Hamas przedostał się przez blokadę, że Izrael po namyśle dojdzie do wniosku, że mury i bariery nie będą w stanie go obronić, że nie będzie to wystarczająca ochrona i zmieni politykę wobec Palestyńczyków. Mur, który zbudowali, kosztował miliardy dolarów. Był bardzo drogi, a jednak w ogóle ich nie ochronił. Myślałem więc, że zrozumieją, że czas zmienić podejście. Ale Izrael odpowiedział wojną. odpowiedział odcięciem dostaw paliwa i żywności do Strefy Gazy. Myślałem, że to tylko deklaracje, że nie posuną się do takich rozwiązań, ale się myliłem. Zaczęli realizować groźby, zdewastowali cały teren, zabili setki tysięcy ludzi. But then I realized that I was wrong because they actually acted on their threats and devastated the area and killed hundreds of thousands of people. The plan of Netanyahu was to manage the occupation rather than end it. And he thought that by keeping Hamas powerful, then he can always say that there's no. Planem Netanyahu było utrzymywanie okupacji, nie zaś jej zakończenie. Był przekonany, że jeśli nadal będzie pozwalał Hamasowi istnieć, zawsze będzie mógł używać argumentu, że Palestyna jest podzielona politycznie między Hamas rządzący w Strefie Gazy i Fatah sprawujący władzę na zachodnim brzegu. A zatem nie ma z kim rozmawiać, ponieważ są podzieleni. By taki stan rzeczy trwał, pozwoliłby Hamas przejmował pieniądze od państw Zatoki Perskiej, miliardy dolarów. A Hamas, rzecz jasna, wykorzystał ten fakt do rozbudowy swojego potencjału wojskowego. Netanyahu przyczynił się więc do całej sytuacji, zezwalając na przepływ pieniędzy i prowadząc swoją politykę tak, jakby miała ona zakładać wieczną okupację Strefy Gazy. Tymczasem jeśli nieustannie poddajesz ludzi presji, stosujesz politykę ucisku, nie dając im jednocześnie jakiejkolwiek nadziei na przyszłość, powinieneś mieć świadomość, że nastąpi reakcja. I ona nadeszła, 7 października. And when you don't give them any hope for the future, then you should expect that there will be a reaction. And the reaction came in October 7. Zatem, podążając śladem pańskich myśli, rzecz jasna, może trzeba teraz spytać, no, na głos to powiedzieć. Dlaczego nikt Izraela nie powstrzymał ani wcześniej, ani teraz? Because they didn't have any consequences. They thought that they can. The world does not react unless it feels threatened or feels that there is something that is worrisome for its own security or its own interest. Ponieważ nie ponieśli żadnego rodzaju konsekwencji. Zachodni świat nie reagował, chyba że czuł się zagrożony. Czuł, że może wydarzyć się coś niepokojącego, co mogłoby mieć wpływ na jego bezpieczeństwo i interesy. Tak długo, jak sytuacja wydawała się być pod kontrolą, nie reagował. Izrael zapowiadał, że dąży do zawarcia pokoju ze światem arabskim. Netanyahu przekonywał, że Strefa Gazy znajduje się pod jego kontrolą, że nikomu nic nie grozi, że Palestyńczyków otoczy się murem i barierami, ponieważ są jak dzikie zwierzęta i należy ograniczyć ich możliwość skrzywdzenia kogokolwiek. Wydawało się, że to działa. Zachód odwracał oczy, nie przejmował się tą sytuacją. Nie wykazał się jakąkolwiek życzliwością, dbałością o prawa człowieka. Uznał, że skoro nie ma żadnego zagrożenia ze strony Palestyńczyków, można będzie tolerować tę sytuację w nieskończoność. Hamas was not allowed to become part of the international and part of the political process because it was called terrorists and terrorists. Hamas nie mógł stać się częścią międzynarodowego procesu politycznego. Nie stał się partnerem w rozmowach, ponieważ nadano mu status organizacji terrorystycznej, co pozbawiło go możliwości przyłączenia się do negocjacji. Zostali pozbawieni wyboru, podobnie jak mieszkańcy Strefy Gazy, podczas gdy Palestyńczycy mieszkający na zachodnim brzegu pod rządami Fatah starali się być dobrzy dla Izraela, pokojowo nastawieni, myśląc, że w jakimś sensie zostaną za to nagrodzeni. Ale Izrael nie nagradza. Izrael po prostu nie chce Palestyńczyków, nieważne czy chodzi o Fatah czy o Hamas. Well, under Hamas, they were living in Gaza under a siege by the Israel, and so their life was very restricted and very. Palestyńczycy mieszkający w Strefie Gazy pod rządami Hamasu zaczęli żyć w oblężeniu. Ich możliwości życiowe stały się bardzo ograniczone, po prostu nędzne. To straszna cena, którą przyszło im zapłacić za tę sytuację. Tymczasem zachodni brzeg nie był oblegany, co nie oznacza, że nie wprowadzono istotnych ograniczeń względem mieszkańców. Nie były one tak surowe jak w Strefie Gazy, a jednocześnie istniały większe możliwości na rozwój, budowanie nowych domów, co w Gazie było niemożliwe. Zawsze istniała jedność między Palestyńczykami mieszkającymi na zachodnim brzegu i w Strefie Gazy. Dopiero w ciągu ostatnich 17 lat doszło do rozłamu. To jeden naród, to ci sami ludzie. Jest więc oczywiste, że to możliwe, by żyli zjednoczeni w obrębie jednego państwa. Jak zatem, pytam Radża Shahadeha, naszego dzisiejszego gościa, W Ramalii, tam gdzie pan mieszka i w tej części terytoriów zamieszkiwanych przez Palestyńczyków, które są panu najbliższe, czyli mam na myśli zachodni brzeg Jordanu, postrzega się dziś atak z 7 października i jego bezpośrednie konsekwencje, czyli wojnę w Gazie. Well, the Palestinians in the West Bank see that the attack, Hamas' success in going through the barrier was a heroic thing because it's something that nobody expected at all. And I think that most of the Palestinians in the West Bank are... Palestyńczycy na zachodnim brzegu odbierają ten atak jako wielki sukces Hamasu. Dla nich przedarcie się przez granicę, przez barierę między Strefą Gazy a Izraelem to czyn heroiczny. To coś, czego nikt się nie spodziewał. Myślę, że większość Palestyńczyków z zachodniego brzegu popiera tę akcję. Ale też oczywiście wielu z nich nie popiera zabijania cywilów. Przedarcie się przez barierę było w ich odczuciu czymś niesamowitym, niespodziewanym i są tym zachwyceni. Nikt jednak nie spodziewał się, że reakcja na ten atak będzie tak ostra. A jest i wykracza poza wszelkie domniemania. To coś, co trudno zrozumieć, nawet mnie teraz. Pomyśleć, podejrzewać, że wszystkim mieszkańcom Strefy Gazy grozić będzie śmierć z głodu, że będą zmuszeni do opuszczenia swoich domów, które Izrael następnie zniszczy, podobnie jak wiele instytucji, szpitale, uniwersytety, to przekraczało wyobraźnię wielu z nas. Nie potrafiłem sobie tego nawet wyobrazić i nadal nie mogę. Nie mogę pogodzić się z faktem, jak Izrael mógł zrobić coś takiego i co będzie to oznaczać dla przyszłych relacji między Palestyńczykami a Izraelczykami. To tragiczna sytuacja. Bardzo trudno wyobrazić sobie naszą wspólną przyszłość w obliczu takiego zachowania państwa Izrael. Difficult to think of what kind of future we will have when Israel has acted in this manner. Czytam w książce, która jest powodem naszego dzisiejszego spotkania, dlaczego Izrael boi się Palestyny tak. Z populacją liczącą 2,1 miliona Palestyńczyków na obszarze o powierzchni 365 km kwadratowych, Gaza jest jednym z najgęściej zaludnionych miejsc na ziemi. Ponad 70% jej mieszkańców to uchodźcy lub potomkowie uchodźców, którzy uciekli lub zostali wypędzeni ze wsi na południu obecnego Izraela. Prawie połowa nie ma ukończonych 18 lat. W tej wojnie, do chwili, gdy to piszę, a tu dopowiem, było to kilkanaście tygodni temu, izraelska armia zabiła 30 tysięcy Palestyńczyków, z czego 2/3 stanowiły kobiety i dzieci, a raniła 72 158 osób. Według wysokich urzędników ONZ wojna zmusiła około 80% Palestyńczyków w Gazie do opuszczenia swoich domów. Według stanu z 20 lutego tego roku, podanego przez Global Nutrition Cluster, zespół organizacji pomocowych pod egidą UNICEF-u, Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci, ponad 90% dzieci poniżej 5 roku życia w Gazie spożywa codziennie produkty jedynie z dwóch lub mniej grup pokarmowych, co kwalifikuje się jako ostre niedożywienie. Podobny odsetek dotknięty jest chorobami zakaźnymi, a 70% miało w ciągu ostatnich 2 tygodni biegunkę. Są to realia śmierci głodowej. W odpowiedzi na to, co stało się 7 października, zginęło już setki tysięcy osób cywilnych. Codziennie widzimy zdjęcia i obrazy, tragiczne, przerażające. I co teraz? Co dalej? Czy to się kiedyś skończy? Co pan, jako pokojowo nastawiony Palestyńczyk, chrześcijanin, sądzi na ten temat? Maybe something will happen that will surprise all of us. But then, of course, also Israel is getting a different attitude. Być może teraz również wydarzy się coś, co nas wszystkich zaskoczy. Zmienia się nastawienie świata do Izraela, a to z pewnością będzie miało wpływ na jego przyszłość. It looks very dismal, but then after it stops... Then people will come and see what has happened and they will be appalled and they will be... Wygląda to bardzo ponuro, ale kiedy to się skończy, ludzie zobaczą, co się stało. Będą tym zbulwersowani. Zachód będzie musiał zmienić podejście. To się musi wydarzyć. W ten czy inny sposób. Jednak najpierw musi skończyć się wojna. Jest tak tragiczna, że trudno sobie wyobrazić, co będzie po jej zakończeniu. That cannot happen until the war stops and the war is so tragic and so... devastating that it's difficult now to imagine what will happen afterwards. It's so painful and so everybody in the West Bank is just bewildered, feeling the tragedy all the time and To niezwykle bolesne. Wszyscy na zachodnim brzegu są zszokowani i nieustannie odczuwają skutki tej tragedii. Kiedy nad głowami słyszymy samoloty lecące w kierunku Gazy, boimy się, że zrzucą bomby. To okropne uczucie, zwłaszcza, że nie możemy nic z tym zrobić. Ta tragedia sprawia nam tak wiele bólu. Jesteśmy zrozpaczeni i oszołomieni tym, co się dzieje. Bardzo się boimy, że nadejdzie nasza kolej. Że sytuacja na zachodnim brzegu się pogorszy i zacznie dziać się tu to, co w Gazie. Jest więc strach, jest oszołomienie, jest poczucie bólu, tragedii i rozpaczy. Wszyscy Palestyńczycy na zachodnim brzegu to odczuwają. We have some friends who are living in Gaza and they are in desperate situation. And then I have colleagues from the law office who are in and the human rights who are in Gaza City and they couldn't stay, they had to leave to Egypt. Mamy w Gazie przyjaciół, którzy są w rozpaczliwej sytuacji. Moi koledzy z kancelarii prawnych zajmujący się prawami człowieka nie mogli tam zostać. Finalnie musieli wyjechać do Egiptu. Znamy wielu ludzi, którzy mieszkają w Gazie od dawna i wiedzą, jaka była wcześniej. Doświadczają tych wydarzeń z pierwszej ręki i bardzo cierpią. Te historie i towarzyszące im emocje podkreślają tragedię, z którą mierzy się Gaza. And so all these stories and all these emotions accentuate the feeling of the tragedy in Gaza. By zmiana była możliwa, konieczne jest dwustronne porozumienie, ale nie chce go Hamas, nie pytając o zdanie mieszkańców Strefy Gazy, nie chce go też rząd państwa Izrael. Well, the goal of the present government is a very bad one because it wants to achieve ethnic cleansing of the Palestinians. And yet this government is not going to last and will be toppled and maybe replaced by a more moderate, slightly more moderate. Cóż, cel, do którego dąży obecny rząd, jest bardzo zły. Chce on dokonać czystki etnicznej Palestyńczyków. Ten rząd nie przetrwa. Zostanie obalony i być może zastąpiony przez kogoś łagodniejszego. Przez wojnę w Strefie Gazy pozycja Izraela na scenie międzynarodowej jest zagrożona. Będzie musiał stawić czoła zmianie i konsekwencjom. Myślę, że jedynym sposobem na rozwiązanie tego problemu jest międzynarodowa konferencja i wywarcie presji na Izraelu, aby uznał państwo palestyńskie. Aby tak się stało, Izrael musi opuścić osiedla i zakończyć okupację. Oczywiście jest wiele krajów, około 150, które uznały Palestynę za państwo. To bardzo ważne, ponieważ oznacza uznanie samostanowienia Palestyńczyków. Odpowiedzialność Stanów Zjednoczonych za proces pokojowy nie jest już tak dotkliwa. Jeśli Palestyna zostanie członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych, okupacja będzie musiała się zakończyć. Well, there is internal pressure because Israel is suffering economically. And so many people in the north. Istnieje presja wewnętrzna. Izrael cierpi ekonomicznie. Wielu ludzi na północy, około 44 tysiące osób, musiało zostać ewakuowanych ze swoich domów na północy Izraela i może nie chcieć już wrócić. Ludzie odczuwają skutki wojny także w Izraelu, nie tylko w Palestynie. Oznaczałoby to, że musieliby bardziej polegać na pomocy świata zewnętrznego, aby się odbudować. A jeśli świat zewnętrzny nie zgodzi się pomóc, dopóki nie zostanie zawarte porozumienie z Palestyńczykami, wtedy to zadziała. Kwestia ludobójstwa w Strefie Gazy stała się tematem wyborów Bidena, który chce uspokoić tych w swoim elektoracie, którzy nie zgadzają się z jego polityką w Strefie Gazy. Jest zdesperowany, by doprowadzić do zakończenia wojny jeszcze przed wyborami. W Stanach Zjednoczonych młodzi ludzie, przedstawiciele uniwersytetów, są wściekli. Teraz lepiej rozumieją sytuację w Palestynie, a to z pewnością będzie miało wpływ na politykę rządu. To dobry początek tego procesu. That will have an effect eventually on the politics of the government. So it's a process. It had a good beginning now. Padło tu ważne i paraliżujące słowo ludobójstwo. Zdaniem jednych dopuszcza się go Hamas, zdaniem innych rząd Netanyahu. Well, the genocide is that attempting to destroy a whole nation. And the ICJ has said that there is a movement towards genocide in Gaza. And I'm taking that as a guide. Ludobójstwo polega na próbie unicestwienia całego narodu. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że sytuacja w Gazie zmierza w kierunku ludobójstwa, a ja traktuję to jako wskazówkę. Wielu ekspertów, na przykład założyciel organizacji Human Rights Watch, twierdzi, że nie wierzyło, że w Gazie doszło do ludobójstwa, a teraz wierzą. Wielu specjalistów w tej dziedzinie uznało, że wojna w Gazie to jest ludobójstwo. I myślę, że mają rację. I don't think that it's a question of you learn from your experiences. I think that people who have suffered do not necessarily not want to make others suffer. Nie sądzę, by była to kwestia wyciągania wniosków z doświadczeń. Myślę, że nie wszyscy, którzy doświadczyli cierpienia, nie chcą sprawiać, by cierpieli inni. Próba wykorzystania antysemityzmu jako wytłumaczenia dla izraelskich zbrodni jest bardzo szkodliwa, ponieważ antysemityzm jest faktycznym problemem i nie powinno się mu umniejszać poprzez używanie go jako usprawiedliwienia dla zbrodni Izraela. To bardzo poważna sprawa. They've always used this argument and they always exaggerate because there is no Holocaust for the Jews now. Zawsze używali tego argumentu. Obecnie nie ma Holokaustu. Teraz Izrael jest istniejącym krajem. Zabójstwo kilku tysięcy ludzi z rąk Hamasu 7 października to nie Holokaust. To zbrodnia, której sprawcy powinni zostać ukarani, ale nie jest to Holokaust. Używanie tego terminu w ten sposób umniejsza jego znaczeniu i odwraca uwagę od tragedii, którą w istocie był Holokaust. Ale Izrael zawsze używał tego argumentu, aby usprawiedliwić swoje działania. There are more people who are willing to look beyond. Israel has been unmasked, and people are willing to see what Israel has done to the Palestinians throughout, willing to understand the history of Palestine, and willing to understand what has happened in the Nakba. And there's much more understanding than ever before. Ludzie chcą zobaczyć, co Izrael zrobił Palestyńczykom i zrozumieć wydarzenia w Palestynie podczas Nakby. Jest o wiele więcej zrozumienia niż kiedykolwiek wcześniej. To ważne, ponieważ doprowadzi to do istotnych zmian. Myślę, że ostatecznie Palestyńczycy będą mieli silniejszą pozycję na świecie i w świadomości ludzi, a to w przyszłości będzie miało wpływ na Palestynę i Izrael. And that would have important repercussions in the future of Palestine and Israel. Unfortunately, in Israel it seems to work because Israeli public is supporting the war generally. But it's a hopeless thing because you cannot destroy Hamas. Hamas is an idea. You cannot destroy an idea. Niestety w Izraelu wydaje się to działać. Tam opinia publiczna popiera wojnę. To beznadziejna sprawa, ponieważ nie można zniszczyć Hamasu. Hamas jest ideą. Dążenie do całkowitego zwycięstwa nad Hamasem jest mitem, którego używa Netanyahu, zabijając przy tym miliony dzieci i kobiet. To doprowadzi do zwiększenia liczby ludzi chcących podjąć tu jakieś działania, czyli potencjalnych rekrutów Hamasu. To przynosi efekt przeciwny do zamierzonego. Ten argument nie działa. Nawet Stany Zjednoczone twierdzą, że Hamasu nie da się zniszczyć. A jednak Izrael nadal używa tego argumentu. Próbuje propagować i popularyzować tę myśl. It is an imaginary threat because states do not cease to exist. Israel will not cease to exist. Israel is a state that is established and it will not cease to exist. Palestinian state next to Israel is really the only way that Israel can exist in peace and security. To wyimaginowane zagrożenie. Izrael nie przestanie istnieć, a państwo palestyńskie obok Izraela to naprawdę jedyny sposób, aby Izrael mógł trwać w pokoju i bezpieczeństwie i nie stać się państwem faszystowskim. Jeśli nadal będzie toczył jedną wojnę za drugą, zostanie w ten sposób zniszczony. Izrael musi polegać na Stanach Zjednoczonych podczas wojny, a Stany Zjednoczone nie zawsze mogą chcieć go wspierać. Myślenie, że istnienie państwa palestyńskiego obok Izraela jest dla niego zagrożeniem, to złudzenie. Może powstać szereg zasad uniemożliwiający prowadzenie konfliktu zbrojnego przez współistniejące państwa. Izrael jest państwem, a one nie przestają istnieć. I na zakończenie pytanie o marzenie. Co z pańskiego punktu widzenia będzie zwycięstwem? Ustanowienie niezależnego od Izraela państwa palestyńskiego i życie w zgodzie i w prawie na ziemi należącej do obu państw. Taka jest moja wizja i nadzieja na przyszłość. Myślę, że się spełni. Tak mówił dziś w naszej audycji prosto z Ramalli na zachodnim brzegu Jordanu Radża Szehadeh. Jego książka Dlaczego Izrael boi się Palestyny w przekładzie Anny Sack właśnie ukazała się po polsku. Głosem pisarza był Maciej Jankowski. Mamy egzemplarze dla państwa. Książki @polskieradio.pl. Można się do mnie odzywać. A Michał Jakubik, Michalina Bieńko, Maciej Jankowski i Michał Nogaś mówią do usłyszenia.